To my, pokolenie przemian czerwonych służb. Raj nam obiecał elektryk, wolność, okrągły stół. Miała być druga Japonia, droga z usłanych róż. W zamian hajs daje z beką, ma nam do spłaty dług. Na kasecie kul 93 kwiecień. Starzy w chacie wymienili buazerię na tapety. Ziomek wpadał wąchać eter, ja wolałem się nastukać. Był ambitny, został dzieciem, ja nie mam prawego płuca. Mieliśmy wielkie plany, a dziś widzę, jak z reklamy o mym planie przypomina mi Providence Day. Many, many, hermetycznie spakowany tranzyt z Kopenhagi, jakieś tam ekologiczne sprawy. Kiedyś na szuflady, potem ściemnione gramy. Pozostał mi ten nawyk, jeśli coś to biorę z wagi. Trudno, każdy sposób dobry byłby mieć na studio. I ten moment, gdy z ziomkami słuchaliśmy dema w kółko. Osiedla, klimat, lód, wódka, cytryna. I tak w sumie to zegar mógł się wówczas zatrzymać. Achmed, Kastomila, Wyga i ja. Niemożliwe, piwo podtrzyma i patrz. Może to fart, bo miało się nie udać. Ale po wielu próbach, jeśli w siebie wątpisz, posłuchaj mnie i zrozum. Nieważne skąd pochodzisz, szczęściu trzeba pomóc. Może to fart, bo miało się nie udać. Ale po wielu próbach, jeśli w siebie wątpisz, posłuchaj mnie i zrozum. Nieważne skąd pochodzisz, szczęściu trzeba pomóc. Jestem przybyszem z Czarnobyla. Mam zieloną krew i niebieskie myśli. Fioletowy wzrok, radioaktywną gadkę. Energia to wulka, sprawdź to. Choć miał to zrobić Bóg, nieraz mnie zbawił dealer. Kiedy czas się dłużył, trzeba było jakoś zabić chwilę. Po kolędzie ksiądz mnie nazwał zdegenerowanym świrem. Zobacz drani, dziś wychodzi, że to sami pedofile. Połamane krzesła Eldorado, te imprezy, temat śliski jak pestka z awokado. Nie wiem, ile mieszkań nawiedziło tornado. Nie wiem, ile nocy zerwaliśmy z sąsiadom. Były dragi, łatwe laski i seks, że zaliczysz było pewne jak podatki i śmierć. Czasem krzywe, alkoholowe jazdy i krew. Tyle samo historii, co połamanych szczęk. Ale zawsze miałem o czym pisać. Zamiast szkolnych notatek, nowe zwrotki w zeszytach. Wakacje do pracy, saksy, Anglia, Halifax. Niekończąca się opowieść, mój soundtrack do życia. Mogłem nieść byle hajs, był na digging. Wolnostylowe sesje do sampli za migi. Widzisz, ten plan był nierealny, a jednak wybuchowa mieszanka pracy, pasji i szczęścia. Może to fart, bo miało się nie udać. Ale po wielu próbach, jeśli w siebie wątpisz, posłuchaj mnie i zrozum. Nieważne skąd pochodzisz, szczęściu trzeba pomóc. Może to fart, bo miało się nie udać. Ale po wielu próbach, jeśli w siebie wątpisz, posłuchaj mnie i zrozum. Nieważne skąd pochodzisz, szczęściu trzeba pomóc.